ذکر۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، جو کتاب تیری طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ پچھلے باب میں ذکر کی تعریف بیان کی جا چکی ہے۔ نماز، قرآن، تسبیح سب اللہ کا ذکر ہے، لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو سب سے بڑا ہے۔ یہ ذکر ایسے اسم کی ہر وقت تکرار ہے، ایک ایسے نام کو ہر وقت پڑھنا ہے جسے انسان نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ ذکر آیات کا بی ہے، اور اسماء الحسنیٰ میں سے کسی ایک، دو یا تین یا اس سے زیادہ اسماء کا بی ہے۔ زیادہ تر ایک اسم الہی کا ذکر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ دو اسماء الہی کو ملا کر اور کچھ تین کو ملا کر بھی ذکر کرتے ہیں۔ اپنی اپنی پسند کی بات ہے، جو اسم دل کے قریب آ جائے ذکر اسی کا ہے۔ ذکر استاد بھی دیتا ہے، اگر استاد نہ ہو تو خود بھی کیا جا سکتا ہے، ہرگز کوئی حرج نہیں۔ ذکر ان گنت ہے، اس میں تسبیح نہیں، ورد ہے، اسے گنا نہیں پڑھا جاتا ہے، بے حد و حساب پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا گیا، وہ جو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جو بھی اسم الہی ذکر کے لیے چن لیا جائے اسے ہر وقت ہر حالت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ سے رابطہ کرنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنی محدود ہستی کو فراموش کرنا ہے۔ اس کی تکرار سے دل گناہوں کی علائش سے پاک ہو جاتے ہیں۔ پچھلے ابواب میں سوچ کی دو اقسام کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم میں ایک تصویر کی صورت ذہن میں ابھرتی ہے، اور اس تصویر کو جواب دینے کے لیے سوچ کی دوسری قسم ذہن میں ایک نہ سنائی دینے والی آواز کی صورت میں ابھرتی ہے، اسے مائنڈ چیٹر کہا جاتا ہے۔ ذکر اس آواز کو آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں خود سے بدل دیتا ہے، ریپلیس کرتا ہے۔ یہ آواز خاموش ہو جائے تو غیر ضروری سوچ کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے جواب دینے والا، رسپونڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ از خود فنا ہو جاتی ہے۔ تسبیح کی طرح ذکر پر بھی ارتکاز ہرگز نہیں کیا جا سکتا، ورنہ نقصان ہو جاتا ہے، رجت پڑتی ہے۔ ذہن کو، سوچ کو آزاد اور ڈھیلا چھوڑنا ہوتا ہے، اور بس اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، سوچ کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہوتی۔ شروع میں ذہن ایسا ہی چنچل ہوتا ہے، سب کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ذکر جلی اور لسانی، مخفی اور قلبی کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، یہ اصل میں ایک ہی ذکر کی مختلف منازل ہوتی ہیں، یہ ذکر کے درجات ہیں۔ ذکر لسانی پہلا درجہ ہے اور قلبی آخری سمجھا جاتا ہے۔ قلبی سے آگے بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ تحریر کے احاطے میں آنے والا نہیں ہے۔ لفظ کمزور ہے، راز طاقتور ہے۔ ذکر کی شروعات جلی ہے، درمیانی آہستہ آواز سے کیا جاتا ہے۔ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے، تیز یا آہستہ پڑھنا ہے، اپنی مرضی ہے، نفس کا اپنا مزاج ہے، اسی مزاج سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ تیز پڑھا جائے تو انگزائٹی کی نشانی ہے، مزاحمت نہیں کر سکتے، نفس کی حالت تیز ہے تو تیز ہی پڑھا جائے گا۔ किसी की आवाज़ दरमियानी होती है, कोई सरगोशी में पड़ता है, परवाह नहीं करनी चाहिए, बस शुरू कर देना चाहिए। फितरत खुद ब खुद समझा देती है, अंदाजे के तौर पर इतना काफ़ी है कि शुरू हमेशा थोड़े से करना है, कम से कम 10 तस्बीहात या 1000 बार। सुबह शाम 10 तस्बीहात अच्छा आगाज़ है। इब्तिदा में तस्बीह पर गिनकर करना चाहिए। सबसे अहम काम यह है कि नफ्स को उसकी आदत हो जाए। अंदाजतन 3 माह तक तस्बीह पर ही रहना चाहिए। जब सुबह की 10 तस्बीहात हो जाएं, तो रात की तस्बीहात से पहले दिन में चलते फिरते किसी भी वक्त बेअंदाज़ा पढ़ना चाहिए। शुरू में नफ्स बहुत मुज़ाहिमत करता है, भूल जाए तो याद आने पर दोबारा शुरू कर देना चाहिए। यही अल्लाह की याद है, ये अचानक नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। शुरू में नफ्स दिनों तक भूलता है, फिर एक दिन में कई बार कई कई घंटे भूलता है, फिर घंटे में कई कई मिनट भूलने पर आता है, और आखिरकार फिर कुछ लम्हे रह जाते हैं। जब अल्लाह की याद से नफ्स गाफिल होता है, तो लम्हे भी जल्द या बदेर अल्लाह की मोहब्बत में फना हो ही जाते हैं। ये सब ऐसे होता है जैसे कोई साइकिल चलाना सीखे तो शुरू में हर शे भूल जाता है। कभी पेडल चलाना भूलता है, पेडल याद आ जाए तो ब्रेक लगाना भूल जाता है, गिरता है फिर याद करता है, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन वो भी आता है कि इंसान बेपरवाही से साइकिल चलाता जाता है और इर्द गिर्द के मनाजिर में खोया होता है, साइकिल ही भूल जाता है। कमाल की यह हालत होती है कि साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चल रहा है, सब भूल जाता है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा ही जिक्र है, शुरू में बहुत भूलता है, फिर कोई भूलना चाहे भी तो भुला नहीं सकता, ऑटोमेटिक हो जाता है। इसे जिक्र का जारी हो जाना कहते हैं। पहले तफसील से इस मौजू पर बात हो चुकी है कि हमारे अजहान सेगमेंट में बटे हुए हैं। बचपन से हमारे जहन में छोटे बड़े प्रोग्राम्स तकरार से इंस्टॉल होते हैं। किसी भी नई आदत को अख्तियार करने के लिए उसकी तकरारें मुसलसल लाजिम है। जैसे अगर किसी को बड़े हो जाने पर कार चलाना सीखना हो, तो इसे इसी प्रैक्टिस, मेहनत और तकरार की ज़रूरत होती है। जैसे बचपन में साइकिल चलाते हुए पढ़ी थी, अल्लाह नफ्स के पैटर्न्स का खालिक है, जानता है कैसे कैसे ठीक करना है, इसीलिए उसने ज़िक्र की फजीलत बख्शी और इसे ख़ुद तक आने का रास्ता बनाया। पहले भी लिखा है कि तकरार जहन की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अल्लाह ने इंसान की इसी कमज़ोरी को ज़िक्र से ताकतवर करने का रास्ता पैदा किया है। बाकी ज़िंदगी की हर किस्म की तकरार अपनी इंतहा पर कमज़ोरी में है। जब सारा दिन ज़बान ज़िक्र की आदी हो जाए, फिर तस्बीह पर ज़िक्र करने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अब अनगिनत ज़िक्र का वक्त है, अल्लाह बेहिसाब भी अता करता है, तो अब इंसान इस मोहब्बत के जवाब में अपने खालिक को बेहिसाब याद करेगा। यह मकाम ज़िक्र लिसानी है। जैसे जैसे ज़िक्र की आदत बढ़ती जाती है, ज़ाकिर देखता है कि इससे खुद ब खुद ज़िक्र करने का तरीका और सलीका आता जा रहा है। अब बुलंद आवाज़ सरगोशी में बदल जाती है, फिर सरगोशी भी ख़त्म होती है, अब सिर्फ होंठ हिलते हैं और ज़बान हिलती है। इसे कहते हैं कि ज़िक्र पकाया जा रहा है। यहाँ तक मुशक्क़त है, कोशिश है, एफर्ट है, ख़ुद पढ़ना होता है, शौरी कोशिश होती है, ज़ोर लगता है, जहन थकता भी है, मगर चूंकि आदत बन चुकी होती है इसलिए पढ़ता रहता है। जब पढ़ते हुए काफ़ी अरसा गुजर जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्र का तरीका बदलने लगता है। ज़िक्र पढ़ते पढ़ते इंसान सो जाए और अचानक आँख खुले तो उसे एहसास होता है कि वो ज़िक्र कर रहा था। इस्तेदाद बढ़ने लगती है कोई भी काम करते हुए, किसी की बात सुनते हुए अचानक एहसास होता है ज़िक्र हो रहा है। अब खफी शुरू होता है या दूसरी मंजिल। ज़िक्र करते करते एक दिन अचानक ये एहसास होता है कि होंठ बंद भी हूँ तो भी ज़बान से ज़िक्र जारी है। ये बड़ी तरक्की होती है, अब बहुत बड़ी सहूलत मिल जाती है। अब शौरी कोशिश से बढ़कर बाद रसाई को पहुँचने लगती है। खफी सीखने का तरीका सिर्फ जली करना है। बरहराज जो लोग दूसरी मंजिल से शुरू करते हैं वो बहुत जल्द थक कर उकता कर ज़िक्र छोड़ देते हैं। मख्फी ज़िक्र शुरू हो भी जाए तो पूरा खफी एकदम नहीं मिलता। पहले पहल कभी होंठ हिलने लगते हैं, कभी बंद हो जाते हैं। ऐसे काफ़ी मुद्दत चलता है, फिर ज़बान भी रुक जाती है। अब मख्फी कायम होता है, अब जहन में ज़िक्र शुरू हो जाता है। अब शौरी कोशिश से मुकम्मल निजात मिलती है। ज़िक्र खफी का चल जाना हैरान कर देने वाला तजुर्बा होता है। अब आप ज़िक्र नहीं कर रहे होते बल्कि सुन रहे होते हैं। आपकी वो आवाज़ जिससे आप अपने ख्यालों से बात करते हैं वो ज़िक्र करने लगती है। अब मशक्क़त ख़त्म हो जाती है, अब शौरी कोशिश का अमल दखल ख़त्म हो जाता है। अब हर वक्त जहन के सेंटर में ज़िक्र सुनाई देता है। ये वो आवाज़ होती है जिसका इर्तियाज कोई नहीं है, सिर्फ समात है। आप और सिर्फ आप ही इसे सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ी ऐश है, ग्रेटेस्ट लग्जरी है। सोते जागते खाते पीते सुनते बोलते हर वक्त, हत्ता के सोचते हुए भी ज़िक्र हो रहा होता है। अब याद नहीं करना पड़ता, अब याद आ रही होती है। यहाँ एक मुद्दत जितनी भी खुदा की मर्ज़ी हो गुज़रती है, फिर ज़िक्र कल्बी का आगाज़ होता है। ये वो ज़िक्र कल्बी नहीं है जैसे कि आम तौर पर रूहानियत के नाम निहाद ठेकेदार बताते हैं कि कल्ब पर तवज्जो करो कि अल्लाह अल्लाह कह रहा है, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता दिल की हर धड़कन से अल्लाह अल्लाह की सदा आने लगेगी। ये इर्तिकास का झूठ और फरेब है, ये कोई कल्ब का जारी होना नहीं है। असर ज़िक्र कल्बी की क्या ही शान है। कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले कहते हैं कि जब ज़िक्र खफी लगातार चलता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसम जो ज़िक्र के लिए पढ़ा जा रहा है उसकी वो आवाज़ जो अंदर से सुनाई दे रही होती है वो भी ख़त्म होने लगती है और एक दिलनशीन साज में बदलने लगती है। इसे चहचहाट की आवाज़ भी कहा जाता है। किसी सुरेली चिड़िया के चहचहाने की दूर से आती हुई मधुर आवाज़ जो इंसान को बेखुद करने लगती है। अब हर वक्त बस यही चहचहाट सुनाई देती है, यह आवाज़ पूरे वजूद में सुनाई देती है, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा वजूद ही ये मधुर आवाज़ बन जाता है। ये कल्बी है। वल्लाहु आलम, अल्लाह जो चाहे बंदे को अता फरमाए, वो बादशाहों का बादशाह है। इंसान को चाहिए कि इस किस्म के हर लालच से खुद को पाक रखे और अल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ इखलास से याद करता रहे। जली लिसानी मख्फी और कल्बी के चक्करों में हरगिज़ न पड़े। इनके बारे में यहाँ बयान का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्म हासिल करना है। जब ज़िक्र लिसानी शुरू किया जाए और आदत बन रही हो तो इस दौरान ये कोशिश भी करना चाहिए कि दिन में एक से दो बार तन्हाई में बैठकर ज़िक्र करना चाहिए। तकरीबन एक से दो घंटे तो ज़रूर करना चाहिए। यह हरगिज़ कोई मशक नहीं और न ही इसमें ज़िक्र पर फोकस करना है। इसका मकसद सिर्फ़ इस नफ्स की मज़ाहिमत اور سرکشی کے زور کو حقیقت اور تجربے کی نظر سے دیکھنا ہے۔ کسی نے نفس کی سرکشی کی محب طاقت دیکھنی ہو تو تنہائی میں خود کو لے کر بیٹھ جائے اور اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ آنے دے جو بھی سوچ آتی ہے، ہرگز سوچ کو مت روکیں، بس ذکر کرتا رہے۔ وہ خوب دیکھ لے گا کہ اس کا نفس اللہ کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اگر ایک گھنٹہ ذکر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو نفس ایک گھنٹے میں زندگی دو بھر کر دیتا ہے۔ اپنی بے چینی اور ڈپریشن کو دیکھنے کا اس سے اچھا اور بہترین موقع کوئی نہیں۔ نفس جسم کو ستائے گا، اریٹیٹ کرے گا، درد، بے چینی، خارش، گھبراہٹ اور نہ جانے کیسے کیسے احساسات اور جذبات پیدا کرے گا۔ کبھی اسے بھوک لگے گی، کبھی پیشاب پخانا آئے گا، کبھی کوئی بہت ضروری کام یاد آئے گا اور کچھ نہ کر سکا تو سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گا۔ اس مقام پر انسان دیکھے گا کہ اس کے اور جانور کے نفس میں کس قسم کی حیران کن مشابہت ہے۔ اس دوران شیطان نفس کے ساتھ مل کر بے پناہ طاقتور حملے کرے گا۔ بیٹھے رہیں، جہاد نفس کا میدان گرم ہے۔ اپنے دشمن کی کھلی اوقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ صرف آئیڈیا ہے کہ 3 ماہ صبح و شام کم از کم 1-1 گھنٹہ اگر تنہائی میں ذکر کیا جائے تو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ باقی یہ ہرگز ضروری نہیں۔ اگر طبیعت نہ مانے تو نہ کریں، بس زبان سے پڑھتے رہیں۔ بیٹھنا ضروری نہیں ہے، ہرگز ضروری نہیں۔ یہ صرف ایک تجربے کے طور پر ذاتی آئیڈیا دیا ہے۔ جب ذکر پر زبان اچھی طرح قائم ہونے لگے تو ایک اور ٹیکنیک بھی نہایت عمدہ ہے۔ اپنی سوچوں کو ذکر پر قربان کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر نفس کوئی فلم دیکھنے کی سوچ پیدا کرتا ہے تو اس سوچ کو ذکر پر قربان کریں۔ اس طرح تمام غیر ضروری، گمراہ کرنے والی، بےہودہ اور لغو سوچوں کو ذکر پر قربان کرنے کی عادت بنا لیں۔ حیرت انگیز صورت سے نتائج ملنے لگیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ بات اس مصرے کے مصداق ہو جائے گی۔ میں جہاں کی ساری خوشیاں تیرے نام پہ لٹا دوں۔ ذکر کے حوالے سے ساری پیچیدگیاں ہم جیسے سست الوجود، کاہل اور دنیا داری کے جنجال میں سر تا پیر الجھے لوگوں کے لیے ہیں۔ اگر کوئی ذکر میں خود کو فنا کر دے، مٹا ڈالے، تو اسے اور کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی مشاہدہ، نہ کوئی مراقبہ۔ وہ اللہ کا ہو جائے گا اور اللہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کوئی فرمولہ نہیں ہے۔ ذاکر کا دل اگر اخلاص سے تہی دامن ہوا تو اس قدر سخت مجاہدے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ذکر کے ساتھ ساتھ نفس کا تزکیہ اور اخلاص لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے۔ اس تعداد کو بیان کرنے کا مقصد ان لوگوں کے علم میں اضافہ کرنا ہے جو تھوڑا سا ذکر کر لینے کے بعد حیران ہونے لگتے ہیں کہ اثرات دکھائی نہیں دے رہے اور تھک ہار کر اکتا کر ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اتنا پڑھنے کے بعد ہی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جن کی فطرت سعید ہوتی ہے وہ تھوڑا سا پڑھتے ہی بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے مزاج کی سختی بہت زیادہ ذکر سے آہستہ آہستہ اصلاح کو مائل ہوتی ہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی تلاش کے سفر میں یہ وہ مقام ہے جہاں انسان جب پہنچتا ہے تو اسے 2 راستے آگے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تک آنے کا واحد ذریعہ صرف اور صرف عقل ہے۔ لیکن عقل یہاں تک پہنچتی ہے تو حیران، پریشان اور بے بس ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر عقل کا سب سے دشوار اور سخت امتحان لگتا ہے۔ عقل کی فطرت ہے کہ صاف सीधा और आसान रास्ता छोड़कर हर किस्म की पेचीदगी में उलझना चाहती है। यहाँ से निकलने वाला पहला रास्ता अकल का है। अकल दलाइल देती है, कायल करती है, शक करती है, खौफ खाती और अंदेशे पालती है। अगर इतना पढ़ने के बावजूद अल्लाह न मिला तो क्या होगा? अकल हमेशा अल्लाह को सबूत की मदद से ढूंढते ही रहना चाहती है। अकल किसी जज्बे पर एतबार करने को तैयार नहीं होती। दूसरा रास्ता मोहब्बत का है। यहाँ मोहब्बत का अकल से टकराव हो जाता है। मोहब्बत कहती है कि अपने रब पर एतबार करके अपना मामला उससे सौंप दें। यह बड़ी कश्मकश वाला मकाम है। इंसान चूँकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आला शऊर का मालिक हो चुका होता है, इसलिए खूब जानता है कि रूहानियत के रास्ते पर उसे और जो चाहे मिल जाए, खुदा तक रसाई मुहाल है। लेकिन दूसरे रास्ते को देखकर उसे खौफ आता है। यह रास्ता अनजाना है। यह एक ऐसा रास्ता है जो अपनी असल में कोई रास्ता नहीं है। इस पर सफ़र करने का मतलब माँ सिबा को जानना है, और माँ सिबा उसे नफ्स से दहशत खाता है। यह वो मकाम है जहाँ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के सिवा और कोई ना तो मददगार है और न ही पार लगाने वाला। ये उस्ताद का काम नहीं है, उस्ताद रहनुमाई करता है, लेकिन यहाँ से खुद गुजरना है। नियत अगर खालिस हो, अल्लाह मेहरबान हो, तो ये वक्त सालिक तक ज़रूर आता है कि उसे अल्लाह की मोहब्बत में इस मासिवा में कूद जाना होता है। अकल यहाँ तक लाती ज़रूर है, मगर इससे आगे अकल नहीं मोहब्बत रहनुमा है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल और इल्म पर अब मोहब्बत का रंग गालिब आ जाता है। वही अकल जो अल्लाह को इल्म की मदद से तलाश कर रही थी, अब मोहब्बत की शम्मा फिरोजान किए तलाश खुदा के सफ़र में आगे बढ़ती है। अब सारी ज़िंदगी अल्लाह को हर लम्हा याद करना है, बग़ैर किसी लालच के, बस उसकी मोहब्बत में उसे याद करना है। जैसे कोई बच्चा बहुत छोटी उम्र में अपने बाप से बिछड़ गया हो और बड़ा हो जाने पर उसे बाप का चेहरा याद ना आता हो, बस इतना पता हो कि उसका बाप यहीं कहीं इस दुनिया में मौजूद है। वो बच्चा इसी एहसास के सहारे अपने बाप को याद करता हो। ऐसे ही इंसान का खुदा से यहाँ रिश्ता बनता है। इंसान को एहसास हो जाता है कि उसका रब हर जगह मौजूद है, सिर्फ उसे दिखाई नहीं देता। इसी एहसास की मोहब्बत में जाकिर अल्लाह को हर लम्हे याद करता है। अल्लाह कहीं नहीं खोया, वो तो अजल से अबद तक हर जा है और रहेगा। इंसान खो गया है और इसे मरने से पहले अपने असल तक, अपने माखज, अपने ओरिजिन तक हर हाल में पहुंचना है। कुरान पाक में फरमाया गया, फिर जब हज के अरकान अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद किया करते थे, या इससे भी बढ़कर याद करना। फिर बाज़ तो ये कहते हैं, ए हमारे रब, हमें दुनिया में दे और इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ये बात तय है कि जब कोई अल्लाह की याद उसकी मोहब्बत के रास्ते पर कदम रख देता है, हाजिर हो जाता है, तो अकेला कर दिया जाता है। यह हर उस शख्स के साथ होता है, हर सूरत होता है, जो खुलूस दिल से अल्लाह की तलाश में निकलता है। सामने की बात है, दुनिया का सारा सिस्टम धोखे फिरेब की बुनियाद पर चल रहा है। यह शख्स भी अल्लाह की तलब पैदा होने से पहले इस दुनियावी सिस्टम का एक हिस्सा था। अब यह झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, मक्कारी चलबाजी से ताइब है। अब इसे आलीशान मकानात, बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, इसे अल्लाह चाहिए। नतीजा इसका यह निकलता है कि दुनिया उस शख्स से पीछे हटने लगती है, बेजार होने लगती है, खाइब हो जाती है, सारे अपने उसे छोड़ देते हैं। पैसा, जायदाद, रोशन मुस्तकबिल, दुनिया से मुतल्लिक हर आसाइश में उसे आजमाइश का सामना करना पड़ता है। यह बेहद तकलीफ दे अमल है। पहले इसे तनहा छोड़ा जाता है, फिर भुला दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बेपनाह तकलीफ दे होने के बावजूद यह सारा प्रोसेस इंतहाई ज़रूरी है। यह सारा अमल इंसान को जगाने के लिए है, एवाकिंग के लिए है। कुरान मजीद में फरमाया गया, और जो अल्लाह के साथ दूसरे खुदा मुकर्रर करते हैं सो अनकरीब मालूम करेंगे, और हम जानते हैं कि तेरा दिल उन बातों से तंग होता है जो वो कहते हैं, सो तू अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ किए जा और सजदा करने वालों में से हो और अपने रब की इयादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। ये हकीकत और धोखे के दरमियान उस पर्दे का उठ जाना है जिसके आँखों पर पड़ा रहने से आदमी दुनियादारी में अल्लाह से गाफिल होकर मस्त रहता है। अब बस ये बेनामो निशान रास्ता बाकी रह जाता है, अल्लाह की याद रह जाती है और एक मिटा हुआ सा इंसान रह जाता है। यह ऐसी सहर अफरीन दास्तान है कि जो इसे जानते हैं बस वही इसे जानते हैं। यह वो हकीकत मंतज़िर है जो कभी लिबास मजाज में नहीं आती और न ही किसी गैर पर यह हकीकत खुलती है। यह भेद उस पर खुलेगा जो अल्लाह का अपना सब कुछ मान लेगा। ये वो मकाम मारिफत व मोहब्बत इलाही है कि जो इस तक नहीं पहुँचे उन्हें इसका कोई हल मालूम नहीं, और जो पहुँचते हैं वो बताने के लिए कभी लौट कर नहीं आते। यहाँ ज़बानबंदी ऐसी सख्त है कि पूरी जान का जोर लगा कर भी कोई बताना चाहे तो एक लफ्ज़ नहीं बता सकता, क्योंकि लफ्ज़ सिर्फ मादे को बयान कर सकता है। गैर मादी दुनिया हवास से परे है, यह मकाम अक्ल दानिश की पहुँच से दूर है। अक्ल यहाँ तक ला सकती है, बेशक ला सकती है, सिर्फ अक्ल शऊर से ही इस मकाम तक रसाई है, लेकिन उस मकाम से आगे अक्ल नहीं जा सकती। यहाँ अक्ल अपनी इंतहा पर जाकर पहुँचती है, इससे आगे इलम के नहीं मोहब्बत के कदम चाहते हैं। आगे आगे झूमता जाता है बुमाशरे खिराम, पीछे पीछे नक्शे पा को चूमता जाता हूँ मैं। ज़िक्र अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की मोहब्बत में दान कर देने का नाम है। इस बहरे बेकरान की मौजों के हवाले जब खुद को कर दिया जाता है सिवाय अल्लाह के और जब कुछ बाकी नहीं रहता, तब पर्दा उठता है। यहाँ तो ज़िक्र कल्बी तक ही मालूम है, जो कबूल कर लिए जाते हैं वही जानते होंगे कि आगे और क्या क्या है। हुजूर ने इस राह पर चलने वालों को बशरत तो दी है, अब अगर फिर भी किसी को चलने में तामिल है तो क्या कीजिए। अबू हुरैरा ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ़ से ऐलान जंग है, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा क़ुर्ब हासिल करता है और कोई इबादत मुझसे इससे ज़्यादा पसंद नहीं जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है, और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतने नज़दीक होता जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, फिर जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं उसे दे देता हूँ, अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं उसे महफूज रखता हूँ और मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमिन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत को बवजह तकलीफ़ जिस्मानी के पसंद नहीं करता और मुझको भी उसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है। बात सारी मोहब्बत की है, जिसे अल्लाह से एक बार मोहब्बत हो जाए उसे कभी दुनिया की किसी भी शय से वैसी मोहब्बत नहीं हो सकती जैसी वो अल्लाह से करता है। हर मंजिल अक़ल से सर होती है, अक़ल के बग़ैर कोई ज़िंदगी नहीं, मगर अल्लाह की याद उसकी मोहब्बत से ही मुमकिन है। अक़ल ज़िक्र तक ले आती है, थोड़ा बहुत ज़िक्र करवा भी लेती है, मगर ज़िक्र की इंतहा सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत इलाही से मुमकिन है। अक़ल को आस्तान से दूर नहीं, उसकी तकदीर में हुजूर नहीं। दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। जो जिक्र को बेहद हिसाब कर दे वो जवान मर्द है। जिक्र करने वालों के जिस्म से खुशबू आने लगती है। अल्लाह कहता है कि उनकी जिल्दें नरम यानी सिल्की हो जाती हैं। फरमाया गया, अल्लाह ही ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है यानी किताब बहम मिलती जुलती है, उसकी आयात दोहराई जाती हैं। जब से खुदा तर्स लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल याद इलाही की तरफ रागिब होते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, इसके ज़रिए से जिसे चाहे राह पर ले आता है और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसे राह पर लाने वाला कोई नहीं। ज़िक्र जब हर शे से ज़्यादा हो जाए और बुलंदी पर बरकरार रहे तब बात बनती है। ये काम बड़ी हिम्मत से करने वाला है, इसका अजर अल्लाह ताला बजाते खुद है। ज़िक्र से आगे सिर्फ अल्लाह है। फरमाया गया, और अपने रब का नाम लिया करो और सबसे अलग होकर उसकी तरफ आ जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक रास्ते पर चले जा रहे थे कि आपका एक पहाड़ के करीब से गुज़र हुआ जिसको जमदान कहा जाता है। आपने फरमाया, चलते रहो, ये जमदान है। मफ़दून यानी लोगों से अलग होकर तन्हा हो जाने वाले बाजी ले गए। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल मफ़दून से क्या मुराद है? फरमाया, कसरत से अल्लाह को याद करने वाले और अल्लाह को याद करने वाली। ज़िक्र उन शाहिनों के लिए है जो बाजी जीत लेना चाहते हैं, वो जो खुदी के इस तिलस्म होशरुबा को अल्लाह के नाम से तोड़ डालने की बेकरार हिम्मत रखने वाले हैं। ये बाजी खुश नसीबों की है, इसे खुश नसीब ही जीत सकते हैं। अल्लाह इस किताब के पढ़ने वाले और लिखने वाले को ये अजीम खुश नसीबी अता फरमाए कि इसके बग़ैर सारी ज़िंदगी का ये सफ़र रायगाह ही तो है। हज़रत अबू सईद हज़री से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुमको दीवाना कहें। हम जैसे आम लोग जो इस कदर हिम्मत और ताकत खुद में नहीं पाते, उन्हें चाहिए कि मुशाहिदा हक़ के साथ तस्बीहात और ज़िक्र जारी करें। मुशाहिदा से जो एनर्जी हासिल हो उसे ज़िक्र में लगाएं, अल्लाह बरकत अता फरमाए। इसके अलावा ज़िक्र के जितने भी तरीके बताए जाते हैं जिनमें ध्यान, तसव्वुर और इर्तिकाज़ शामिल होता है, उनसे कोसों दूर बचकर रहना ही अक्लमंदी है। फरमाया गया, बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा शुक्र करो और ना शुक्री न करो। एक दूसरी जगह फरमाया गया, वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिलों को अल्लाह की याद से तस्कीन होती है, खबरदार अल्लाह की याद ही से दिल तस्कीन पाते हैं। फरमाया गया, ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद किया करो। मज़ीद इरशाद है, और जिसने अपने रब की याद से मुंह मोड़ा تو وہ اسے سخت عذاب میں ڈالے گا، اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھیں یا اپنے حق میں ظلم کریں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اور کون گناہ بخشنے والا ہے، اور اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں اور وہ جانتے ہیں۔ ایک اور جگہ یوں فرمایا گیا، ایسے آدمی جنہیں سوداگری اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ سورۃ المنافقین میں کہا گیا، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا سو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا، بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہے وہ اس کی بندگی سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، بھلا جس کا سینہ اللہ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے سو وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے، سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ قرآن پاک میں مزید فرمایا گیا، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔